44वां सर्ग। मुक्ति और प्रलय में समानता होने पर भी इन दोनों में विलक्षणता का कथन एवं विरंचरूप जीव के शरीर ग्रहण क्रम का कथन। प्रलय में अपने आप शांत पद में जीवराशियां विलीन होती है, ऐसा जो कहा है उसमें श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन् उत्पत्योत्पत्ति कालेन भुक्त्वा देह परंपराम इत्यादि आपके द्वारा उक्त क्रम से जिस जीव ने प्रलय में परम पद में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली वह मुक्त ही है। वह फिर अस्थिपिंजर रूप देह को कैसे ग्रहण करता है? भाव यह है कि परम पद को प्राप्त पुरुष को यदि पुनः संसार प्राप्ति हो तो मुक्ति में भी लोगों की अनास्था हो जाएगी। यदि कहिए कि अज्ञानावृत प्राणी में बीजता प्रयुक्त विशेषता हो सकती है तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सर्वथा बीजता शून्य वस्तु अज्ञानावरण मात्र से बीज नहीं हो सकती। अन्यथा पत्थर के टुकड़े जो बीज नहीं है केवल अज्ञान के आवरण से अंकुरादि के प्रति बीज होने लगेंगे। एक यद्यपि अज्ञानावृत शिला के टुकड़ों में स्वस्मान सत्ता वाले व्यावहारिक सत्ता वाले अंकुर के प्रति बीजता नहीं दिखाई देती है, तथापि आवरण समान सत्ता वाले प्रतिभासिक सत्ता वाले सर्प आदि के प्रति आवृत रज्जु आदि में कारणता दिखाई देती है। अतएव मिथ्या बीजता केवल मात्र आवरण से की गई है। पेज 141 सर्ग 44 817 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यह यद्यपि विशेष रूप से मैंने नहीं कहा तथापि आपको अपनी बुद्धि से ही तर्क द्वारा समझ लेना चाहिए, इसके लिए प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, जो आपने मुझसे पूछा है उसका उत्तर मैं पहले ही कह चुका हूँ। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आपकी पूर्वापर के विचार में निपुण बुद्धि कहाँ चली गई है? वर्टिकल बार दो जो यह शरीर आदि रूप स्थावर जंगम जगत है, यह आभास मात्र ही विवर्त मात्र ही है, अतेव असत स्वप्न के समान उदित हुआ है। तीन यदि कोई कहे कि चिरकाल तक स्थिर रहने वाले ब्रह्मांड भुवन आदि आभास मात्र कैसे हो सकते हैं, तो इस पर कहते हैं, हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, यह प्रपंच दीर्घकालीन स्वप्न के समान दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान एवं घूमने के समय घूमते हुए पहाड़ के समान मिथ्या ही दिखाई देता है। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार अज्ञानी के बीज रहने के कारण पुनः संसार दर्शन होने पर भी ज्ञानी को पुनः संसार दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। जिस पुरुष की अज्ञान रूपी नींद नष्ट हो गई और वासनाएं शांत हो गई, ऐसा प्रबुद्ध चित्त वाला पुरुष जीवन मुक्त के व्यवहार के योग्य संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से नहीं देखता है। पांच बीजभूत अज्ञान में भावी संसार मोक्ष होने तक सूक्ष्म रूप से रहता है, इस कारण भी बार बार जन्म की उत्पत्ति होती है। इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जीवों के स्वभाव से कल्पित संसार अज्ञानात्मा के अंदर सदा ही विद्यमान रहता है, जिसकी मोक्ष होने तक लगातार प्राप्ति होती है। छः जैसे जल के भीतर आवर्त भौंरी रहता है, बीज के अंदर अंकुर रहता है, अंकुर के अंदर विशाल वृक्ष रहता है, वृक्ष में जैसे फूल रहता है और फूल के अंदर जैसे फल रहता है, वैसे ही जीव के अंदर चंचल विनाशी शरीर रहता है। शंका, जीव के अंदर शरीर कैसे रहता है? समाधान, कारण कि मन के अंदर कल्पनारूप देह सदा विद्यमान रहती है। सात आठ मन के अंदर देह की संभावना कैसे है, ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर कहते हैं, मन की विविध रूपों से प्रसिद्ध देहरूप की भी वासना रूप से उसमें संभावना हो सकती है। शंका, यदि ऐसा है तो बहुत से शरीर एक साथ क्यों नहीं उत्पन्न होते? समाधान: वासना रूप से बहुत से शरीरों के मन में स्थित होने पर भी जो एक ही शरीर परिपक्व हुए कर्मों से अभिव्यक्त होता है, वही विर्वत रूप शरीर इस जीव को प्रायः एक समय में प्राप्त होता है। सभी शरीर प्राप्त नहीं होते, न यह मन ही देह होता है। उत्तम कर्मों का परिपाक होने पर उत्तम देह होती है, यह बात आदि सर्ग से लेकर दर्शाते हैं। यह मन ही जैसे मिट्टी का पिंड घट के रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही शीघ्र शरीर बन जाता है। पहले पूर्व सृष्टि में इसका प्रतिभास रूप उत्तम शरीर उत्पन्न हुआ, क्योंकि पद्मकोश रूपी घर में। पेज 142। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्थित विभु ब्रह्मा यह हुआ, तदंतर उसके संकल्प के क्रम से ही घन माया से माया की तरह आरपार रहित यह सृष्टि स्थिति को प्राप्त हुई है। 10-11। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जीव मन पद को प्राप्त करके जिस प्रकार विरंचि पद को प्राप्त हुआ, उस प्रकार को आद्योपांत विस्तार पूर्वक शीघ्र मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, ब्रह्मा के शरीर ग्रहण में जो क्रम है उसे आप मुझसे सुनिए, उसी को उदाहरण बनाकर आप जगत की सारी स्थिति को जान जाएंगे। 13 देश काल आदि से अपरिच्छिन्न आत्मतत्व जब भी अपनी शक्ति से देश काल से परिच्छिन्न शरीर को धारण करता है, तभी वह जीव नामक वासनाओं के आवेश में तत्पर विविध कल्पनाएं करने में संलग्न चंचल मन बन जाता है। 14-15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। विविध कल्पना करने में संलग्न, ऐसा जो ऊपर कहा है उसी को स्पष्ट करते हैं। कल्पना कर रही मन की शक्ति पहले एक क्षण में शब्द तन्मात्र रूप श्रोत्रेंद्रिय में उन्मुख निर्मल आकाश भावना की भावना करती है। पूर्वोक्त आकाश भावना को प्राप्त करके घनता को वृद्धि को प्राप्त हुआ मन स्पंदरूप घनता के क्रम से स्पर्श तन्मात्र रूप त्वगिंद्रिय में उन्मुख वायु रूप से स्पंद की भावना करता है। 16-17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अपंचीकृत होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से मनोवच्छिन्न चैतन्य रूप जीव से न देखे गए शब्द स्पर्श रूप उन आकाश और वायु से बढ़ने और आघात होने के कारण रूप तन्मात्र रूप अग्नि उत्पन्न होती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तदंतर उनसे घनता को प्राप्त हुआ मन निर्मल आलोक वाली प्रकाशता की क्षण भर में भावना करता है, उससे आलोक की अभिवृद्धि होती है। 19 आकाश वायु और तेज से वृद्धि को प्राप्त हुआ मन रस्तन मात्र रूप जल की शीतता को क्षण मात्र में प्राप्त करके जल नाम से प्रतीति योग्य होता है। 20 तदंतर पूर्वोक्त चारों के संघात को प्राप्त हुआ मन क्षण भर में गंधयुक्त स्थूल स्वरूप की भावना करता है, जिससे पृथ्वी उत्पन्न होती है। 21 तदंतर इस प्रकार भूत तन्मात्राओं से वेष्टित अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग कर रहा मन आकाश में दैदीप्यमान आग की चिंगारी के तुल्य अपने स्वरूप को देखता है। 22 जिस शरीर को देखता है अहंकार क्ला से युक्त बुद्धिरूप बीज से संपन्न पंचभूतों के हृदय कमल का भ्रमर रूप वह लिंग शरीर पुर्यष्टक कहा जाता है। 23 आगे कही जाने वाली देह की भावना से लिंग शरीर के ही पंचीकरण द्वारा घन होने पर स्थूल देह की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। उसमें तीव्र वासना से स्थूल शरीर की भावना करता हुआ मन पाक से बिल्वफल के समान स्थूलता को प्राप्त होता है। 24 सांचे के अंदर रखे हुए पिघले सोने के समान बाहर स्थूल भास्वर और अंदर सूक्ष्म भास्वर वह तेज निर्मल आकाश में स्फुरित होकर स्थूल देह से युक्त आगे कहे जाने वाले अवयवों की रचना को अपने स्वभाव से ग्रहण करता है। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उसमें मन की विशेष कल्पनाभिनिवेश रूप शाखा प्रशाखाओं की वृद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। तेजपुंजमय अपने अवयव सन्निवेश में ऊपर सिर और पीठ वाली नीचे पैर वाली दोनों बगलों में हाथ रूप अवयवों से युक्त और बीच में उदर युक्त आकाश को व्याप्त करने वाली निश्चित विशाल भावना को धारण करता है। 26, 27 वर्टिकल बार तदंतर ज्वालाओं की पंक्ति के समान निर्मल आकार वाला। 818 पेज 143 सर्ग 44 819 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। प्रकट अवयव वाला बालक यह ब्रह्मा मनोर्थवश शरीर प्राप्त कर स्थित होता है। इस प्रकार अपना वासनाओं के आवेश से शरीर धारण किया हुआ मनरूपी मुनि पूर्वोपासना के प्रकार का मनन करने वाला, जैसे ऋतु अपने स्वभाव को बढ़ाती है वैसे ही अपने शरीर को बढ़ाता है। 28, 29 वर्टिकल बार समय पाकर वह प रकट होता है। निर्मल शरीर वाला पिघले हुए सुवर्ण के तुल्य तथा परम ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ सब लोगों का पितामह वही भगवान ब्रह्मा बुद्धि सत्वगुण बल उत्साह विज्ञान और ऐश्वर्य से संपन्न होता है। 30, 31 परमाकाश रूप ब्रह्मा में अन्य रूप वाला यह जिस प्रकार की अपनी सत्ता से रहता है उसी प्रकार की व्यवहार के योग्य सत्ता से अपने अज्ञान को ही जो कि आत्मा में स्थित है पंचीकृत स्थूल आकाश आदि के आगे कहे जाने वाले रूप से उत्पन्न करता है। 32 समय भेद से उसकी नाना प्रकार की कल्पनाओं को दिखलाते हैं। कभी वह आर पार शून्य आदि मध्य और अंतरहित केवल विशाल आकाश की कल्पना करता है, कभी प्रतिदिन के प्रलय के समय केवल निर्मल जल की ही कल्पना करता है, कभी कल्प के अंत में दाह के समय ब्रह्मांड को प्रलयकाल की अग्निज्वालाओं से प्रदीप्त करता है। 33 वर्टिकल बार कभी पृथ्वी की सृष्टि के बाद और प्राणियों की सृष्टि के पूर्व हरे रंग के वन की यानी वृक्षों से व्याप्त सारी पृथ्वी की कल्पना करता है, कभी पद्मकल्प में भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए काले कमल की कलिका की सृष्टि करता है। 34 वर्टिकल बार यह प्रभु ब्रह्मा अपने हरेक जन्म में और भुवन समुद्र जीव जंतु आदि रूप अनेक आकारों की क्रीड़ा से रचना करता हुआ विष्णु आदि के रूप से स्वयं ही उनका पालन करता है। 35 प्रथम कल्प से लेकर प्रतिदिन सोकर उठे हुए उसके स्वदेह कल्पनाक्रम को दिखलाते हैं। जब यह ब्रह्मा पद से इस प्रथम रूप से शून्य अवतीर्ण हुआ तभी से लेकर अज्ञानवश ब्रह्मांड गर्भ में सुषुप्ति सुख से उपलक्षित अपने पूर्व वास्तविक स्वरूप के और देह व्यवहार आदि के अस्मरण रूप सुषुप्ति को प्राप्त हुआ। 36 वर्टिकल बार गर्भनिद्रा के हटने पर वह अपने प्रकाशमय स्वरूप को जो प्राण अपान के प्रवाह से परिपूर्ण था जो पंचमहाभूतों के स्वच्छ हिस्सों से मानो बना था उसे देखता है। 37 उसका उक्त स्वरूप करोड़ों रोमों से व्याप्त 32 दांतों से युक्त जंघाओं और रीढ़ की हड्डियों से 3 स्तंभ वाला 5 प्राणों से 5 देवता वाला नीचे भाग में पैरों से युक्त हाथ पैर सिर वक्षस्थल और पेटरूप 5 भाग वाला नेत्र कान नासिका आदि 9 द्वार वाला त्वचारूपी लेप वाला कोमल अवयव वाला 20 अंगुलियों से युक्त 20 नखों से चिह्नित 2 बाहु वाला 2 स्तन वाला 2 नेत्र वाला कभी कभी इच्छा से बहुत नेत्र और भुजा वाला था। वह चित्तरूपी पक्षी का घोंसला था, कामदेवरूपी सर्प का बिल था, तृष्णारूपी पिशाचिनी का आवास था, जीवरूप सिंह की गुफा था, अभिमान रूपी हाथी का बंधन स्तंभ था और हृदय रूपी कमल से सुशोभित था। 38-41 तदंतर त्रिकालदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने उत्तम और मनोहर रूप को देखकर विचार किया। 42 जिसका सब ब्रह्मांडों का और उनके अभिमानी हिरण्यगर्भों का काल से अपरिच्छिन्न पर ब्रह्मपद से ही आविर्भाव हुआ है, अतएव उनका पौर्वापर्य नहीं है, इसलिए सभी प्रथम है। इस अभिप्राय से इस प्रथम रूप से कहा है। पेज 144। श्री योगवासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। आर्यपार किसी के द्वारा नहीं देखा गया है। भौरे के तुल्य श्यामता से युक्त इस विशाल आकाश कुहर में मेरी उत्पत्ति के पहले क्या था, ऐसा विचार करने के उपरांत तुरंत ब्रह्मा की दृष्टि निर्मल हो गई। उन्होंने अनेक अतीत सृष्टियां देखी। 43-44 वर्टिकल बार तदंतर क्रमशः सांगोपांग सब धर्मों का उन्हें स्मरण हुआ। जैसे वसंत अपने पूर्व प्रचित फूलों को ग्रहण करता है, वैसे ही पूर्व प्रचित वेदों को ग्रहण कर उन्होंने विचित्र संकल्पों से उत्पन्न हुई विविध प्रजाओं की गंधर्वनगर में विविध आचार विचारों के तुल्य लीला से कल्पना की। 45-46 वर्टिकल बार उनके स्वर्ग और मोक्ष के लिए धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के अनंत शास्त्रों की कल्पना की। 47 हे श्री रामचंद्र जी, जैसे वसंत से पुष्प शोभा का आविर्भाव होता है, वैसे ही ब्रह्मारूपधारी मन से इस सृष्टि में यह दृष्टि यों स्थिति को प्राप्त हुई है। 48 हे रघुकुल दीपक, विविध प्रकार की रचनाओं से पूर्ण क्रिया विलासों से ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले चित्त ने ही अपनी कल्पना द्वारा यह सृष्टि शोभा इस जगत में सत्य और तुच्छ से विलक्षण होने के कारण अनुपम स्थिति को प्राप्त की है। 49 वर्टिकल बार 44वां सर्ग समाप्त।